إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فقد قال الله جل شأنه في محكم تنزيله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بعدكم محمد الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة نسلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نكون سهيني نكون سييني kama ninavyopaswa kuihusia nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Katika kumcha Allah tabaraka wa taala juu ya yale ambayo Allah tabaraka wa taala ametubebesha sisi, na sisi tukayabeba mambo hayo, wa hiya al-amana, nayo hii ni amana, amana ambayo imekataliwa na mbingu, imekataliwa na ardhi, na ni amana ambayo imekataliwa na milima. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, vikakataa kuibeba amana hii na ikaiogopa. Wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula, akaibeba amana hii mwanadamu, hakika yeye ni dhalimu aliyekuwa jahul. Innahu kana dhaluman jahula, aliyekuwa dhalim aliyekuwa mjinga. Aya hii ambayo tumeanza nayo katika khutuba yetu ni maneno ya Allah tabaraka wa taala katika suratul Ahzab, katika aya za mwisho Allah aliposema: inna aradhna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali, hakika sisi tumeipeleka amana kuipeleka kwenye mbingu na ardhi na milima. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, zikakataa vyote hivi vitatu kuibeba amana hii, na wakawa ni wenye kuiogopa. Wa ashfaqna minha, wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula, akaibeba mwanadamu ambaye yeye mwanadamu ni mwenye kujidhulumu, kadhalika ni mtu aliyekuwa mjinga. Fal-insanu, mwanadamu kama alivyo, licha kwamba yeye ni mdhaifu, licha kwamba yeye ni mdhaifu kwa kunasibisha na mbingu na ardhi na milima, Allah tabaraka wa taala lakini amembebesha amana ambayo imekataliwa na vile viumbe vilivyokuwa vigumu. Amana kwa ujumla wake na kwa maana zake tofauti tofauti. In kanat amanatun maliyah, ikiwa ni ima amana ya kimali, kalwadi'a walariya, kama vile mali ambayo imewekwa kwa mtu kwamba nitunzie mali hii, au kile ambacho mtu kamwazima mwenziwe anufaike nacho kwa muda fulani, au ikiwa amana wenyewe ni diniya, ni jambo la kidini, wahiya alibadatu allati, nazo ni ibada ambazo faradaha Allahu ala alinsan, Allah amenifaradhisha kwa wanadamu. Hii nayo ni imana, amana iliyokuwa kubwa. Zote hizi ambazo tumezitaja zinawajibika kutekelezwa na kushughulikiwa na kusimamiwa ipasavyo, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amewasifia wale wenye kusali ambao wao kuhusu amana zao ni wenye kuchunga. Lakini kile ambacho tunataka kukizungumza katika khutuba hii ni ile amanatul kubra, ni amana iliyokuwa kubwa, nayo ni amana ya dini na ibada ambazo Allah tabaraka wa taala amemfaradhishia mwanadamu. Hii ni amana iliyokuwa kubwa. Allah tabaraka wa taala akasema na waumini kuhusu amana hii, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudaha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghilazun shadidun لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اني يا امه المؤمنين زيكوني نفسي زينو نا نفسي ذا جماعه زينو نا موتو موتو ambao kuni zake ni watu pamoja na mawe juu ya moto huo ambao ni walinzi wake kuna malaika waliokuwa na nguvu waliokuwa ni wakali. لا يعصون الله ما امرهم, hawamwasi Allah tabarak wa taala katika lile ambalo Allah amewaamrisha. ويفعلون ما يؤمرون, نوا ونتكليزا يلي أنباء وميامرشوا. آية من ذلك تاجة وجيب أمتك يكوى نفسياك, نهيني إيمانا أمانا يكديني أنباء أميبيبا من يوي من أدام حقا نزهم ذا مؤمن. كذلك نأمانا يولي أنباء وفو كتك ملكياك ولي أنباء وفو كتك مكنواك إكيوى نمكواك نوا تتواك na wale ambao wanamilikiwa na mkono wake wa kuume katika wale ambao yeye amechukua amana yao kwa jina la Allah tabaraka wa taala, hawa wote inatakikana awaokoe kama anavyopaswa kujiokoa yeye nafsi yake na moto. Faqad rawa al-Imam Muslim rahimahullahu taala fi sahihi, amepokea hadith al-Imam Muslim wal Bukhari rahimahullahu taala min qabl an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. حديثه أمام بكليم على الإمام البخاري ومسلم كتوكك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كتوكك أمتوم صلى الله عليه وسلم انتم يا سما الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تمويني كما كل مmoja ni mchunga ana amana ambayo amebebeshwa anatakikana aichunge amana hiyo na yeye ataulizwa kuhusu uchunga wake. Fal amir alladhi ala alnas, amiri ambaye yupo kwa watu, yeye anawatawala watu na amewakalia juu, huyu ni ra'i, yeye ni mchunga, ana amana amebebeshwa anatakikana aichunge. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, yeye atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake yeye mwenyewe. Warajulu ra'in fi ahli baytihi wa huwa mas'ulun 'anhum, kadhalika mwanamume mtu yeye ni mchunga kuhusu watu ambao wamo ndani ya nyumba yake. Wa huwa mas'ulun 'anhum, na yeye atakwenda kuulizwa kuhusu hao. والمراه راعيه في بيت بعلها وولدها وهي مسؤوله عنهم, كذلك mwanamke na yeye ni mchunga kuhusu nyumba ya mume wake na watoto wake, na yeye atakuna kuulizwa kuhusu hao. والعبد راعي على مال سيده كذلك متومع نائل مشوقة كوسمالي يا بنواك وهو مسؤول عنه نائل تكون كوليز وكوسمالي هيو دقزانه كتك إيمان كتك حديثه متومع صلى الله عليه وسلم أمينيزا وشنجاجي وأمانا أمازو واتو ومزبيبا إكيواني أمير أمير الدولة ikiwa yeye ni kiongozi anaiongoza nchi au yeye ni kiongozi ambaye ametawalishwa na kiongozi mkuu kuongoza sehemu miongoni mwa sehemu ya nchi au yeye ikawa ni msimamizi anasimamia sehemu fulani katika sehemu za kazi au yeye ni dhamana aliyebebeshwa dhamana fulani katika sehemu ima ni kuwalipa watu mishahara au kuwachagua watu ambao ni wafanyakazi ambao wana sifa maalum za kuifanya kazi hiyo mipaulu vile inavyotakikana yeye atakikana awapitishe watu hao ili waweze kuifanya kazi hiyo na mshahara wao ukatajwa yeye ni dhamana na yeye ni mchunga wa amana hiyo naye atakwenda kuulizwa kuhusu jambo hilo kwa sababu hii ni katika jambo la dini atakwenda kuulizwa na Allah tabaraka wa taala يوم القيامه kama alivyokuwa mwanamke kabla yake alivyokuwa mume kuhusu nyumba yake kadhalika mwanamke naye ni mchungaji wa amana aliyoibeba kuhusu nyumba ya mume wake na watoto wake hapa inatupa faida ya kwamba mwanamume anapotaka kuingia jambo la ndoa akiwa yeye ni mchunga na yeye ndio mbeba dhamana na ataulizwa kuhusu amana ambayo ameibeba na yeye ndio mchungaji wa amana hiyo ni lazima achague yule ambaye atakuwa ni msimamizi wa nyumba yake na watoto wake kwa sababu yeye ndio muulizo mkuu halafu afuatiwa huyo ambaye yeye ndio amemchagua kuishi naye kadhalika na yale ambayo ameyataja mtume sallam kuhusu mtumwa ambaye yeye ni mchunga wa mali ya bwana wake atakwenda kuulizwa kuhusu jambo hilo hapa mtume sallallahu alaihi wasallam ameueneza uchunga katika kila hali na kwa kila mtu kwa hali yake yeye ni mchunga na atakwenda kuulizwa juu ya dhamana ambayo au amana ambayo amebebeshwa kuichunga amana hiyo ndugu zangu katika imani tukiangalia dhamana ya kwanza ambayo ni ya amiri ambayo ndani yake itamuhusu kila yule ambaye amebebeshwa amana na atakikana aichunge amana hiyo tukiitumia hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihi hadithi ambayo imepokelewa au imesimuliwa kwa sanadi yake kupitia kwa Abdurrahman ibn Shumasa rahimahullah ta'ala yeye anasema ataitu Aisha radhiyallahu anha as'aluha 'an shay'in Abdurrahman ibn Shumasa yasema mimi nilimuendea mama Aisha lengo la kumuendea kwangu ni kumuuliza kitu fulani katika vitu lakini nilipofika mbele yake na nyumbani mwake faqalat akasema ممن أنت فقلت رجل من أهل مصر فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه سؤال كويس اللي نوليزه بلا كنا نبيه wewe ni mtu kutoka kwa watu gani mimi nikamwambia ni mtu kutoka katika watu wa Misri عبد الرحمن ابن شماسة amekuja Madina auliza swali hili na mama Aisha radhiallahu anha alipojitambulisha akaulizwa kuhusu kiongozi wao wanajeshi ambao wamekwenda vitani akamwambia kaifakana sahibukum lakum fi ghazatikum hadhihi hivi mwasemaje kulikuwaje kwa huyu mtu wenu ambaye alikuwa kwa ajili yenu nyinyi anasimamia katika vita zenu hivi ambao nyinyi mlikwenda na mlikuwa navyo akasema Abdurrahman qala akasema Abdurrahman ibn Shumasa rahimahullah ta'ala akimtakasa yule ambaye alikuwa ndio amiri wao akisema kwamba sisi hakukumchukia katika lolote lile ambalo alikuwa nalo asema fa in kana la yamutu li rajulin ba'irun fayutihi al-ba'ira ikiwa tunakwenda safarini na mtu anayengamia akafa ngamia yule basi amiri wetu anampa ngamia mwingine wa in kana al-'abdu fayutihi al-'abda na ikiwa ni mtumwa amepotea basi anampa mtumwa akasema walilhaja na ikiwa ana haja anaihitaji basi fa in kana lilhajati ikiwa ni haja ina haja ambayo aliyokuwa nayo ni ampe matumizi katika matumizi basi yeye fayutihi nafaka ama nafakata, anampa yeye matumizi ambayo anayehitajia. Alipesema maneno haya Abdurrahman ibn Shumasa, mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akasema ama annahu fama yamna'uni alladhi fa'ala fihi Muhammad ibn Abi Bakr akhi ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا اما حقيقه يا مambo هل مزويل الامبالو قال لفانيا هuyu kwa Muhammad ibn Abi Bakr ndugu yangu kile ambacho nimekisikia kutoka kwa mtume sallam an ukhbirakum ma sami'tu an rasulillah sallam hakinizui mimi kukupeni habari kile ambacho nimekisikia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisema yumo ndani ya nyumba hii akimwomba Allah, Allahumma man waliya min amri ummati shay'an, ewe Allah, yule ambaye amemtawalisha Allah tabaraka wa taala, man waliya min amri ummati shay'an, yule ambaye atakaye kitawala katika kitu chochote katika mambo ya umma wangu, fashaqqa alayhim fashquq alayhi, ikawa yeye ni mwenye kuwafanyia taabu, mwenye kuwaletea mashaka, basi na wewe mpe taabu mtu huyo. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ama yule ambaye wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim, na yule aliyewatawalia aliyetawala katika jambo la umma wangu chochote akawafanyia upole yeye, basi akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Allah yanakimomba na wewe mfanyie upole mtu huyo, farfuq bihi, mfanyie upole mtu huyo. Hii ni dua kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, dua ambayo anaisema شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أسمى هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من يتولى أمر المسلمين العامة والخاصة. هي نبوة يمتوم صلى الله عليه وسلم أما يمتوم صلى الله عليه وسلم أنا يلكيزة قوال أمبار ومتوالى يامك كمام يا إسلام إكي وليتوالى إلى تولى امر المسلمين عامه او خاصه عمل تولى جambo la waislam waislam wote au jambo lote la waislam wote au ana jambo maalum ambalo yeye ametawalishwa nalo jambo hilo. Akasema farajulu yatawalla amra baiti, kwa sababu mwanamme huwa anayatawala mambo ya nyumbani mwake, yeye atakwenda kuulizwa kuhusu mambo hayo. Farajulu yatawalla amra baitihi, mtu anayatawala mambo ya nyumba yake, naye anamhusu hadithi hii. Akasema kadhalika, sio mwanamume tu, kadhalika falmudiru yatawalla amra almadrasati, vile vile mwalimu mkuu anatawala mambo ya madrasa, anatawala mambo ya madrasa. Kadhalika walimam walmudarrisu yatawalla amra alfasli, vile vile mwalimu ambaye anatawala jambo la darasa, ama yeye kaekwa kuwa ni mwalimu na akaekewa utaratibu, vile vile naye anaingia katika hadithi hii. Kadhalika walimamu yatawalla amra almasjid, hakuacha imamu ambaye naye analitawala jambo la msikiti, wote hawa watakwenda kuulizwa. Fa innahu qala man tawalla amran min ummati shay'an, yule ambaye atakayelitawala jambo katika umma wangu chochote. Akasema Ibn Uthaymeen fannaqiratu fi siyaqi shart shay'an, imekuja nakira katika mtiririko wa sentensi ambayo inazungumzia sharti. Akasema yadhkuru ulamaa al-usul an-naqiratu fi siyaqi sharti fayummu, nakira ikija katika mtiririko wa sharti, basi jambo lake linawaelea kila yule ambaye inamhusu hukumu hiyo. Haya ni maneno ambayo amesema al-Imam Sheikh al-Faqih Muhammad bin Saleh bin Uthaymeen akiisherehesha hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mama Aisha radhiyallahu anha akiyasema maneno kuhusu mtu ambaye amepelekwa katika msafara wa kivita, na yeye akawa ni mchunga wa amana ambayo amebebeshwa, lakini yule aliyekuwa naye akitaja wasifu wake. Mama Aisha sema mimi halinizuii kuyasema yale ambayo yamefichikana kwa ndugu yangu, kwa sababu yoyote ambaye atalitawala jambo la Waislamu na akawaletea tabu na mashaka, basi Allah tabarak wa taala na yeye ampe tabu. Ama yule ambaye ametawalishwa jambo la Waislamu na yeye akafanya upole, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam muomba Allah kama na yeye amfanye upole. Ndugu zangu katika imani, maneno haya ya mama Aisha radhiyallahu anha tukiyatazama na maneno ya Sheikh Muhammad bin Saleh bin Uthaymeen, amana kila mmoja yuko nayo. Ikiwa wewe sio amirul ama, basi itakuwa wewe ni amirul khasa. Tukisema amirul khasa, haina maana kila kitengo, kila kitivo kiwe na mtu ambaye anajitahidi ni amir, bali itakuwa yeye ni msimamizi wa eneo hilo. Ima itakuwa ni mwalimu mkuu, au itakuwa ni mwalimu wa kawaida, ama itakuwa ni baba, ama itakuwa ni mama, ama yeye itakuwa ni mfanyakazi ambaye amewekwa sehemu fulani, ana amana ameibeba, na yeye atakuwa ni muulizo wa amana hiyo. Tukija katika jambo zima la swala hili la uchungaji wa amana, kwa wale ambao wamebebeshwa na uchungaji huu, imekuja hadithi kama ile ambayo tuliitaja kutoka kwa sahaba wa Mtume Abdullah bin Umar. Hadithi ikija kwa Ma'kil ibn Yasar al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu, asema kwamba samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama man waliya min amri ummati, yoyote yule ambaye atakayelitawala jambo la umma wangu, jambo la umma wangu, yeye akalitawala jambo hilo na akalikalia juu, akawafanyia ghish, faghasha bihim famata yawma mata, ama yamutu yawma yamut, akafa siku ya kufa, wa huwa ghashim bihim, hali ya kuwa yeye amewafanyia ghish, basi lam yadkhulu aljanna, huyu hatoingia katika pepo. Ma min abdin yastari'ihi ra'iyatan fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashim bihim. Lafzi ya hadithi imekuja hivyo. Hakuna mja yoyote ambaye Allah tabaraka wa taala amemtawalisha akampa yeye uchungaji wa chochote akafa siku ya kufa aliyakuwa amewafanyia ghishi. Kuwafanyia ghishi kwafahamika katika hadithi nyingine, katika riwaya nyingine, imekuja man waliya min amri ummati, yule ambaye atatawala katika jambo la umma wangu, falam yajhad bihim walam yansah, hakufanya juhudi kwa wao wala hakuwa nasihi. Lafzi ya kwanza ikaja kwa yamutu yawma yamut, akafa siku ya mauti ya kufa, lam yadkhul aljanna, hatoingia yeye peponi. Riwaya hii ya pili ikaja lam yadkhul ma'ahum aljanna, hatoingia pamoja naye katika pepo. Ndugu zangu katika imani, hadithi na aya tuliyotangulia kuisoma na maneno ya ulama yote yazungumzia dhamana ya amana na uchungaji wake ambayo kila mmoja ameibeba. Hawezi mtu akakopeka katika amana hizi ambazo ziko juu yetu. Wallahu a'la wa a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان, يتكيكانا تفهموا كما زمانا يا أمانا أما يتميبيبا نرتنجا جواكي نجامبو لليوك وزيتو إكيوا معظم وحديثي أما ستنقل يكوزتايا udhahiri wake ukizungumzia amana ambayo yuko nayo amiri wa juu zaidi. Lakini ikiwa itafahamika hivi tu na akaacha mtu ile dhamana aliyokuwa nayo ya kuichunga amana iliyo juu yake katika nyumba yake au katika sehemu ya kazi aliyoiweka aliyowekwa au aliyoitwaa sehemu hiyo yeye mwenyewe, ima ikiwa kwa nguvu zake au ana elimu ya kukaa yeye hapo, ikiwa akaona kwamba mimi sihusiki, anayehusika ni wa juu yangu, huyu anajidanganya nafsi yake, huyu itakuwa ameipoteza amana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa katika hadithi sahih inda al-Bukhari, mata saa, Mtume aliulizwa ni lini kiyama, swali aliulizwa mara tatu. Mara ya kwanza hakujibu, na mara ya pili hakujibu, na mara ya tatu kadhalika hakujibu, mpaka baadhi ya masahaba wasema hakusikia, ndio maana hakujibu. Wengine wasema kasikia, lakini hakupenda kujibu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia idha dhiyat al-amana fantadhir sa'a, ikipotezwa amana ikiangusha chini, basi wewe subiri kiyama. Kupotezwa kwa amana ni jambo la ama au ni jambo la haswa mtu yeye mwenyewe? Kuipoteza amana ambayo ni uchungaji wa watu wa nyumba yake, ni uchungaji wa kumchunga mke wake na watoto wake, au ni uchungaji wa mwanamke kuichunga nyumba ya mume wake na watoto wake, yeye akatoka akenda akajitia shughuli ambazo yeye hazimlazimu. Ukimuuliza vipi wewe, mbona hukai nyumbani mwako ukatulizana na mume wako, tuona afanya kazi aweza kukulisha, asema nina majukumu mimi, kuna michango ya harusi, sijui kuna michango ya uraji, kuna kichempati, ndugu zangu wataniona mbaya kwa mimi sikuchangia hayo, akatoka asichunge katika kutoka kwake. huyu ameniangusha amana ambayo yuko nayo. Utungaji ambao amepewa na ameubeba ameupoteza, jambo la kwanza litamhusu baba ambaye ni mwanamume aliyemwachia mwanamke huyo kutoka. Kadhalika watoto kuwasimamia katika kuwafundisha mambo ya dini yao kuanzia sala, kama jaa fi sunani Abi Dauda min hadithi Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, muru awladakum bis sala wa hum abna'u sab'i sinin. Mtume anasema waamrisheni watoto wenu kusali hali ya kuwa wao ni watoto wa umri wa miaka 7. Wadhribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin, na wapigeni wao kuhusu swala wakiwa wao ni watoto wa miaka 10. Wafarriquhum fil madaji, na watofautisheni katika malali wakifikia umri huu. Hili ni jambo ambalo wengi katika wazazi tumelipuuza kwa watoto wetu. Watoto wanafika umri wa miaka 10, hatuwalazimishi kusali wala hatuwafundishi kusali, bali mtoto atasali akiwa yuko madrasa. Tena kwa sababu mwalimu hamuondoi hapo madarasani mpaka imalize swala ya dhuhuri, kwa sababu swala hiyo inasimamishwa mtoto akisoma Qur'an, akisoma madrasa yuko msikitini. Lakini ikiwa atatoka kabla ya swala au wakati ambao hayupo msikitini wala hayupo madrasa, yuko nyumbani kwake, humuoni mzee akishika makora akimchapa mwanawe kwa ajili ya swala, wala humuoni mzee anakuja msikitini amemshika mkono mwanawe anakuja naye msikitini. Huu ni uchunga, hii ni amana, miongoni mwa amana ambazo sisi tumezibeba. Upotevu wa watoto wadogo ambao wanapotea katika dini yao basi na kuwa na adabu za kidini ya Kiislamu, na watoto hao wakawa wakubwa, malezi yakiwa yamechangia katika jambo hilo, wazazi watakuwa ni masuhuli. Na mtoto akishafikia baligh na yeye mwenyewe akashika upotevu asiwe na adabu za kidini ya Uislamu, ni yeye mwenyewe atakuwa dhamana kuanzia hapo kubaligh kwake mpaka kufikia huko kukubwa. Wengi katika wazazi hasa wanawake huwa wanawavalisha watoto wao wadogo nguo ambazo haziendani na adabu ya dini ya Uislamu, na mwanamme yeye ndo anakuwa anatoa pesa hizo, au mke wake anavaa mavazi yasiyokuwa ya adabu ya Kiislamu, anatoka ndani ya nyumba yake hali ya kuwa ananuka manukati, hali ya kuwa ameupoloa uso wake, hali ya kuwa hayupo katika vazi la kisheria ya Kiislamu, ikiwa yeye mwanamume ndio anayechangia kutoa matumizi ya kununuliwa vitu hivyo, au yeye ndio aliyemweka mke wake sehemu hiyo, au amwambia mie sipendi kutoka umejifunika funika, ninapenda utoke hali ya kuwa watu wanakuona wajue kwamba wewe ndio mke wa fulani. Huku ni kuiangusha amana na huku ni kuupoteza uchunga ambao sisi tumebebeshwa nao. Na kusoma maneno ya al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala aliyozungumza katika Tuhfatul Maulud, Tuhfatul Wadud, asema rahimahullah ta'ala, was-sabiyyu wa in lam yakun mukallafan fa waliyuhu mukallafun. Mtoto hata kwamba yeye hakuwa ni mwenye kubebeshwa dhamana ya sheria, mukallaf ni kijana baligh aliyekuwa Muislamu aliyekuwa na akili. Mtoto mdogo utaona kwamba sheria haijamlazimu, lakini mtoto huyu yuko katika uchunga wa baba yake, fawaliyuhu mukallafun, mzazi wake ndio anabebeshwa dhamana ya mtoto huyu. La yahillu lahu tamkinuhu, haihalaliki kwake yeye kumwezesha mtoto wake, minal muharram, kwenye mambo ya haramu, fa innahu ya'taduhu wa yu'assiru fitamahu anhu, ikawa mzazi wake ndio anamzoesha mambo hayo ya haramu na kuweka ugumu wa malezi yake na uelewa wake wa Uislamu na dini yake. Utamwona mzazi wa kike anaanza kumfunga nywele za aina ya ajabu mtoto wake mdogo, akimvalisha suruali ya jinzi na kijishati kidogo. Mtoto huyu anamzoesha kuwa na tabia mbaya, aweze kupendezewa na mavazi yasiyokuwa ya Uislamu, na yeye aone hayo ndiyo mavazi yaliyokuwa ya sawasawa. Tokia mdogo mpaka anakuwa mkubwa, anaelewa huo ndio utamaduni au huo ndio mwenendo ambao anatakikana aende nao. Mtoto huyu anaanza kuwa ni mzito wa kufahamu tamaduni na adabu ya dini yake ya Uislamu kuanzia mavazi yake yeye toka alipokuwa mdogo. Akasema katika sehemu nyingine, faman ahmala ta'lima waladi, yoyote ambaye atapuuza kumfunza mtoto wake ma yamfa'uhu, yale yote ambayo yana manufaa na yeye, watarakahu suddan, na akamwacha mtoto bure, akamwacha ovyo ovyo wala asishulikie, fakad asaa ghayat al-isaa, yeye kama baba, yeye kama mama, yeye ni kama kaka wa familia hiyo, huyu amefanya uovu kumfanyia mwanawe kumfanyia ndugu yake upeo wa kumfanyia uovu. Wa aktharul aulad, wengi katika watoto, innama jaa fasaduhu min qibali al-aba, wengi katika watoto uovu wao umekuja na kupotea kwao kumekuja kukitokea katika upande wa wazazi wao. Wa ihmaluhum lahum, na wazazi wao kuwapuuzia na kuwaachia watoto wao. Kadhalika wa tarku taalimihim fara'id ad-din, wakaacha kuwafundisha watoto wao mambo ya faradhi ya dini. Wa sunna, kadhalika na mambo ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faawdauhum sighara, wakawapoteza watoto wao hali ya kuwa wapo katika umri wa udogo. Faawdauhum sigharan falam yantafi'u, wakawa hawakunufaika watoto wao. Bi anfusihim, wao ni wao. Kadhalika falam yanfa'u aba'ahum kibara, wala hawataweza kuwanufaisha wazazi wao wakiwa wazazi wao washakuwa watu wazima na wao washakuwa watu wazima, waweze kufanya matendo yaliyokuwa ya heri ambayo yatajaza katika mizani za wema za wazazi wao. Ndugu zangu katika imani, haya utaona kwamba ni mambo ambayo yana uhalisia. Wengi katika watoto ukitazama utaona kwamba kuna malezi ambayo yalichangia kwa mzazi kupotea mtoto wake, au ni uzembe ambao aliufanya. Wamuuliza mzazi, mbona huyu mtoto haendi chuoni, lakini shule inaonekana anakwenda mapema, na wewe ndio unampa pesa, matumizi ya shule yamekuwa ni makubwa kuliko matumizi anakwenda kutumia chuoni. Mavazi anayoyavaa kwenda shule ni mavazi yaliyokuwa nadhifa, yaliyopigwa pasi, ambayo yanathaminiwa kuliko mavazi anayokwenda chuoni. Hii haionyeshi kwamba tayari waanza kumuonyesha huku ni bora kuliko huku. Kadhalika katika kuchunga mambo mengine, katika wajibu wa sala na mengineyo, mzazi anakuwa yeye ndio chanzo, au anamuingizia ndani mwalimu aliyekuwa muovu amfundishe mwanawe uovu, nayo ni katika walimu ambao wanaipa television. Aliulizwa Najda Daima, kamati ya fatwa ya wanachuoni kule mamlaka tu Saudia tul Arabia, na mmoja katika wanawake aliuliza, binisbati lauladi sighar, hal taalimuhum adab alislam وإلزام البنات منهم الصغار بالملابس الإسلامية هل يعتبر ذلك تشددا؟ aliuliza mmoja katika wanawake kuuliza ya kwamba je, kunasibiana na watoto wadogo kuwafunza wao adabu za Kiislamu na kuwalazimisha watoto wa kike hasa waliokuwa wadogo mavazi ya Kiislamu, je hili linazingatiwa kwamba ni katika kuwatia ugumu na kuyafanya mambo ya dini ni magumu? Mtoto mdogo kaanza kumvalisha hijab ya kisheria, ukamvalisha kijishungi chake chenye kumwenea kilichokuwa saizi ya umbile lake, ukataka nywele zake zisionekane tokia mdogo. Je, hii ni kufanya mambo ya dini kuwa ni magumu? Maana mwingine akwambia, maona unamzeesha mtoto mdogo, unaanza kumvalisha vishungi tangia mdogo, unataka anyonyoke nywele zake, hiyo ni tashaddud? Waliulizwa, hii ni tashaddud? Wa idha kana fi'li hadha sahihan fama dalilu min alkitab, fama dalilu alayhi min alkitab wa sunnah. Mwanamke huyu anauliza, ikiwa kuyafanya haya ni mambo ya sahihi kwangu mimi, kuna dalili gani kutoka katika kitabu na sunna juu ya haya? Wakasema ulama, ma dhakartihi min ilzami albanati bilmalabis, yale ambayo umeyataja katika kuwalazimisha watoto mavazi, alwasi'ata asatirata, mavazi yaliyokuwa mapana, mavazi ambayo yanawasili, wataauduhunna ala dhalik, na kuwazoesha wao katika mavazi hayo, hakika jambo hilo minasira kuanzia udogo. Hadha laysa tashaddud bal anti ala haqqin fi tarbiyatihim tarbiyatan islamiyya, hakika wewe upo katika haki katika kuwalea watoto wako katika malezi yaliyokuwa ya Kiislamu. Kwa sababu hili lina sura katika jamii, mmoja anasimama kuwasimamia watoto wake katika adabu za Kiislamu, lakini inawezekana ikawa ni ndugu yake au baba yake mwenyewe akaanza kumtia ugumu katika hilo. Ndugu zangu katika imani, tunataja haya kwa sababu ya kuiangusha amana na uchungaji wa amana ambao uko juu yetu. Sote ni wachunga na tutaulizwa kuhusu uchunga wa amana ambayo Allah tabaraka wa taala ametubebesha. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.